zawsze mniejsze zło. Jednak można tak żyć, wciąż oddychać i karmić ciało. Bardziej istnieć niż być, w zawieszeniu po prostu trwać. Bardzo jestem ciekaw, czy Państwo rozpoznali tę wokalistkę, czy nie. Któż to śpiewał? Obce dni. Przed laty. Dawno temu. To była Izabela Trojanowska. Zupełnie inaczej niż na pierwszej płycie. A wcześniej przed Izabelą Trojanowską Edyta Bartosiewicz i Robert Gawiński z płyty Solo, ale także, jak wspominałem wcześniej, z filmu Prowokator. Mam jeszcze wina łyk. Thank you. To zupełnie zapomniane nagrania, takie ładne. W trójce graliśmy, właściwie trójka grała, wtedy w trójce jeszcze mnie nie było. Grała ta piosenkę dość intensywnie w połowie lat 80. Stylowe ramy to była Wanda i Banda. A moment wcześniej Zio i Martyna Jakubowicz. I znowu wezwę cię. Wysłucham wersji. Ach, lepiej przyznaj się, ach, lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy. Przeprowadził się i oddał

Ja nie chcę być sam. O, więc do ciebie prośbę mam. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Tak jak ja. Kocham cię. Kochaj mnie. Tak jak ja. Jeśli się nie boisz, mów. jeśli wszechświat to wszystko. Powiedz, może wiesz, co dalej jest, co dalej jest. Jeśli zawsze znasz odpowiedź, to chyba jeden z najpopularniejszych utworów, jakie nagrał kiedykolwiek Bogdan Łyszkiewicz wraz z Chłopcami z Placu Broni. Kocham cię. A chwileczkę przed Chłopcami z Placu Broni był jeszcze zespół Human. To piosenka, która potem pojawiła się w wersji polskojęzycznej jako Słońce moje, a na płycie grupy Human, na pierwszej płycie, nazywała się po polsku, chociaż potem było wszystko po angielsku. Bardzo kocham moją mamę. No i w środku zagrał dla nas zespół Tilt, Tak jak ja, kocham cię. We'll be right back. gdzie co ma przyjść. Choćbyś zegar popchnął w tył, nagłym błyskiem wróciłeś, że przyszło to, co miało przyjść. Gdy zamykasz na noc drzwi, znów słyszysz ten cichy dźwięk. Pozornie kosztem snu. Zawsze przyjdzie, co ma przyjść. Choćbyś zegar popchnął w tył, nagłym błyskiem wróci dziś, że przyszło to, co miało przyjść. Dawno już obrzucał los. Setki tony grać, jak nie dać się i o co grać. W tym świetniku kula wiatr, pomyślmy ile to już lat. W tym świetniku zawsze przyjdzie, co ma przyjść. Choćbyś zegar popchnął w tył, nagłym błyskiem wróciłeś, że przyszło to, co miało przyjść. Nagłym błyskiem wróciłeś, że przyszło to, co miało przyjść. Zawsze przyjdzie, co ma przyjść. To grupa Exodus. Szkoda, że Paweł Birula, wokalista Exodusa, wyjechał z kraju i nie kontynuował działalności wraz ze swoimi kolegami, bo potencjał był niezwykły i te ich utwory, szczególnie na koncertach plenerowych, brzmiały naprawdę niezwykle. Exodus, a wcześniej grupa Bank. No i to tyle w Nocnej Polsce. Dziękuję bardzo. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie zespół Rezerwat i chyba ich największy przebój. Zaopiekuj się mną. cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Na zegarze.